Och medan den skivan spelade jag och du, Monica. Vi har talat om fina presenter här. Och då slår det mig, förstår du, att Nisse, han tar sin examen snart. Och det där med examensdags, det är ju så, det är ju presentdags, menar jag. Vad ska vi hitta på åt honom? Men Larsan, det är väl den enklaste sak i världen. Om du inte själv kommer på exakt vad du vill ge, så är det ju bara att gå till närmaste guldfyndbutik, så hittar de på någonting som passar både personen och din plånbok. Ja, ja, jag kan väl inte ge mig till att ge en kille guld, ett par örhäng kanske, va? Fånar inte, Larsan. Vem snackar om örhängen? Ja. Varför skulle inte en grabb kunna ge en annan grabb guld? Vad är det för larv? Skulle inte du uppskatta om någon kompis gav dig en slipshållare eller ett par manschettknappar i guld på en högtidsdag? Ja, du sa något, Monica, vad dum jag har varit. Ja, men det är ju fin idé. Vilken kille gillar inte att få ett par manschettknappar? Ja, men de är väl väldigt dyra. Jag menar att man kan ju inte gärna komma med ett par väldigt små grejer. Det är ju... Oroa dig inte, Larsan. Guldfynd har manschettknappar i silver från 8,50. Och jag kan tala om för dig att jag såg ett par verkligt urflotta manschettknappar i guld på silver som kostade bara 26 kronor. Härligt. Men då var den presentfrågan också ordnad. Du, Monica, det betyder ju att man aldrig någonsin behöver ha några presentproblem. Guldfynd fyller ju precis varenda fordring på en bra present. Ja, och inte bara det. Till verkligt billigt pris dessutom. Se bara på det här lilla korset i 18 karats guld som jag köpte till Annika. Hon ska ju konfineras nu i dagarna. Det kostar bara 13,50. Och är i 18 karats guld? Jajamensan. Ja, det är fantastiskt. Nu ska vi gå till melodi som ligger på andra plats. Sedina, tick, tack, Sedina. Rätt tid, Certina tid är nu. 20 minuter över 10. Certina löser julklappsproblemet. Den europeiska flygkontrollmyndigheten Eurocontrol uppmanar flygbolag att vara försiktiga med anledning av situationen i Syrien. Eurocontrols varning gäller för luftrummet ovanför de östra delarna av Medelhavet under följande 3 dygn. Vapenrobotar kan komma att skjutas upp från exempelvis militärfartyg i Medelhavet, vilket kan störa flygplanens navigationsutrustning enligt Eurocontrol. Myndigheten uppger inte varifrån uppgifterna kommer, men hänvisar till Europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA. Sedan tidigare har USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland utfärdat varningar för att flyga för i syriskt luftrum, men det område varningen gäller för nu är större. Det enda kommersiella flygbolagen som flög i syriskt luftrum på onsdagen är Syrien Air och det libanesiska Middle East Airlines, enligt uppgifter från Flight Radar 24. Senast då USA utförde vädergällningar mot syriska kemvapenangrepp användes kryssningsrobotar mot det flygförband som utförde angreppet. Ett andra angrepp kan bli större eller rikta sig mot viktigare mål. USA förväntas slå till mot syriska regimen kanske redan i natt. Som straff för det misstänkta kemvapens angreppet i syriska Duma. försvarsanalytiker Mike Winnerstig på FOI benar ut USAs olika alternativ och vilka risker det medför. Efter de kraftiga hoten från president Donald Trump och hans administration är det ytterst osannolikt, tror försvarspolitiska analytikern Mike Winnerstig, att USA möjligen var i färd med att införa sanktioner istället. Det säger Mike Winnerstig på Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut. Winnerstig tror också att USA vill undvika att trappa upp helhetsläget i Syrien för egen del. USA har 2000 man ur olika elitstyrkor på plats i norra Syrien, men det kommer knappast att utsättas för angrepp. Istället tror Winnerstig att Ryssland kan svara med geopolitiska manövreringar. Till exempel genom att sätta tryck på något NATO-land i den ryska näromgivningen. Han tror inte heller att riskerna för en militär upptrappning är speciellt påtagliga så länge angreppen inte riktar sig mot ryska förband. I och med social- och hälsovårdsreformen kommer man att räkna ut hur mycket var och en finländare kan börja kosta för hälsovården. Enligt Helsingin Sanomat håller Institutet för hälsa och välfärd på att förbereda en kapitationsersättningsmodell som noggrant poängsätter finländare enligt olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar ålder, kön, medicinsk historia, sociala relationer, arbete, utbildning, hemstad och andra socioekonomiska omständigheter om riksdagen godkänner den nya reformlagstiftningen. Kommer de nuvarande hälsocentralerna att öppnas upp för konkurrens? Privata företag kan därmed fritt grunda social- och hälsovårdscentraler och människor får välja vilket de vill vara kund hos. Om ersättningen var samma för alla skulle centralerna göra sitt bästa för att nappa åt sig de friska kunderna från marknaden. Enligt Seppälä hoppas man att kapitationsersättningsmodellen ska ha motsatt effekt. Då ska det sjukaste intressera centralerna mest. Hur stor ens egen prislapp är kommer man inte att få veta. Den nya alkohollagen skulle öka konsumtionen av stark öl, trodde många. Så blev det inte. Istället väljer allt fler att köpa sin öl alkoholfri. Finländare väljer allt oftare att dricka helt alkoholfri öl. S-gruppen rapporterar att försäljningen av alkoholfri öl under början av året ökat med 30% inom kvällsförsäljningen. Speciellt under påsken valde många att skölja ner maten med 0% i öl. Även i Keskosbutiker har konsumtionen ökat. Det såldes 35% mer alkoholfri öl under det första kvartalet än tidigare. En tv-chef vid mediebolaget MTV är föremål för polisutredningen efter det har framkommit att han har smygfilmat flera av sina sexpartners. Enligt MTVs egen rapportering har polisen hittat videor med 4 olika kvinnor som mannen har haft sex med. Mannen har erkänt åtminstone 2 av fallen. Alla kvinnor som har utsatts för smygfilmningarna har inte hörts ännu. Enligt MTV har mannen tagit ur tjänst medan polisutredningen pågår. MTVs vd Jarko Nordlund säger att han fått veta om fallet igår att ett slutligt beslut om hur det går med anställningen fattas när polisutredningen har framskridit. Nordlund understryker att MTV har nolltolerans gällande sexuellt utnyttjande, trakasserier och mobbning. Och i det här fallet smygfilmning. I anslutning till den finska affärsmannens död i Uganda har domstolen i landet befriat 5 personer mot borgen. Det står åtalade för den finska affärsmannens död, skriver tidningen Daily Monitor. Enligt tidningen står personerna åtalade för dödsförvållande, olaga narkotikahandel och förfalskning av officiella dokument. Bland de åtalade finns en officerare för den ugandiska säkerhetstjänsten ISO, en receptionist, en hemmafru, en förare och en affärskvinna, skrev Daily Monitor. Åklagaren hävdar att 3 av de åtalade orsakade den finska affärsmannens död med hjälp av narkotika. 2 av de åtalade anklagas för att ha förfalskat en officiell inbjudan. Den 41-åriga finländaren hittades död i sitt hotellrum i Kampala i februari. Ilta Lehti var först ute med nyheten. Restaurang Kaisaniemi i Helsingfors inhyste på söndagen en konferens för vita nationalister. Det här har lett till uppmaningar om bojkott och en kamp på Facebook om hur många stjärnor restaurangen är värd. Restaurangens vd säger att man inte tar ställning till kundernas politiska åsikter. Konferensens samlade talare från flera olika länder talade om vit nationalism som går ut på att skapa en vit homogen stat. En av talarna för konferensen var en lokalpolitiker från Sannfinländarna Niko Saramo som anser att finländare alltid är vita. Mika Hult, vd för H1H Catering som driver restaurang Kaisaniemi säger till Yle Hovedstadsregionen att restaurangen har fått en del respons både negativ och positiv för att konferensen hölls där. Nej, de var inte medvetna om konferensens innehåll. Först när konferensen närmade sig framkom det vad den går ut på och hurdana föreläsare som kommer. Men det här framkom först ett dygn innan konferensen, säger Mika Hult som själv var på plats under konferensen för att jobba. Jos se, joka palvoo kauneutta, edun rumuutta kohtaan rakkautta. Kitukoon päivä kirkkaudessa, ilman yön antama lohdutusta. Ne ovat toisiaan vannet olemassa. Yön sylissä enkelit matelevat ja jumalat nukkuvat rakkimaan. Vaikka totuus ja valhe vaihtelevat, vaatteita ilman varoitusta, pimeenkin yön aavistamattaan kuljettaa aamua kainalossaan. Joo, näin lähti tämän kertanen Underground Humina vähän myöhässä, mutta Digillä oli paljon uutisia, niin minkäs teet? Ja lähdimme liikkeelle Tuomari Nurmio ja Hagri Dribble Marching Bandin kappaleella Yksi pieni opetus. Ja joo, eikä siinä kummempia suomi-musiikilla jatkamme. Mana Mana ja Maria Magdalena. We'll be right back. named Rockin' Billy. He can walk and stroll in Susie Q and do that crazy hand jive too. Papa told Willie, you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over town. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Mama, mama, look at Uncle Joe. He's doing that hand jive with Sister Flo. Grandma gave baby sister a dime, said do that hand jive one more time. Doctor and a lawyer and an Indian chief, now they all dig that crazy beat. Way out Willie gave them all a treat when he did that hand jive with his feet. Se oli Johnny Otis Show ja Willie and the Hand Jive. No. Joo, sellaista, sellaista. Toivottavasti kukaan ei nyt tuolla metrossa kuuntele. Tai no itse asiassa parempi olisi, koska ne ei nyt oikein tunnu liikkuvan taas vaihteeksi. Se on jännä juttu. Niinpä, eikö lumettomuus yllätti metron. Joo, vai olisiko nyt turhan lämmin taas metrolla tai jotain? Niin, en tiedä. Aurinko häikäisee kuskeja. Aurinko häikäisee metroa. Niinpä. Niinpä niin. Mikäs on seuraava biisi? Kuunnellaan vähän räppiä. No niinpä. G-Ro. Saman nimisellä kappaleella. No niin, se oli aika helppo. Näin on. Soldier, state of Texas thunder, king of the ghetto even when I was a newcomer. 24 hours a day I be sending fellas under. If they people want revenge, I never worry your wonder. When my motherfucking beef coming, nigga this rap a lot mafia red and chief coming. Everybody claiming they got gorillas in they click, why they be lying? When automatics start fucking, they turn the monkeys on the vine. Trying to get away from the drama, but my barrel be spinning like a set of Yokohama. I gotta blame it on my messed up childhood, this how I turned out, hotter than first degree burns, unable to burn out. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. We ain't riding on no horses, riding here. We get it how we live, that's why I don't die, riding here. We going through things, plenty, plenty pain, riding here. I cheer in a smoky ass, we don't play games round here. Everybody living wild, nobody tame round here. On that click 'em juice with evil in their brain round here. Since the turn of the century, it ain't been the same round here. Must be a soldier or get voted just to claim round here. Some people say we a fashion show. Don't let your smooth taste fool you, cause we be blasting ho. This is what it sounds like when we ride on our enemies. Youth in Texas, we full of negative energy. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. Y'all up in my face when I be singing that song, but when haters be up in my face, I be swinging that dome, because patience is a virtue that I don't have. And you a fool if you're thinking that I won't jab. I hate the world is the kind of attitude I got, but I can justify reasons for any dude I shot. So I never be watching my back, Jehovah do it for me. I'm not a criminal, just trying to keep T-bone in my tummy. I'm as good as the best of them, or as bad as the worst. Look, fella, you can find out, don't make me have to pull my iron out. I do my dirt, but I hide it like a bottle of cider. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. Zero, I think you fellas know my name, man. Zero, making these haters mad, that's my thing, man. Zero, real and I ain't gon' never change, man. Zero, me and a piece of platinum, that's the same thing. Jaha, jaha, juu, ei se loppumukkaan, mä olin unohtanut laittaa sen loppumaan heti. Se oli The Chemical Brothers ja Fuck Up Beats, Exit Planet Dust-levyltään. Joo. Selvä. Selvä, tse. Ja vuodelta 95. Sitten. 3 vuotta eteenpäin. Ja. Eri manner. Kyllä vaan. Ainakin eri maa. Joo. Ja tota, 22. Pirkko. Eleven-levyltään ja Coma Moon. On se biisi. Näin. Thank you. sell your flowers to make some wine. Kiss your mom and dad goodbye. Let's wave to everybody. We'll be right back. näin. Sinne meni Moloch. Ja se oli levyltä Moloch. Okei. Okay. Joo, biisi oli Maverick Woman Blues. Jotta sellaista. Ja uutisiin meidät johdattaa mikä biisi? Kuunnellaan Mos Defia tässä ennen uutisia. Ja Talk is a Drug. Voisi olla kova biisi. No niin. Siihen hommaan. Siihen sitten. Joo. Ja uutisten sitten jälkeen. Herra Elovaara kertoo, mitä tärkeää on tapahtunut. Jep. Mitä? No sen kuulee sitten. Mutta tämä on uutistauko. Quick question. You ever felt like the realest nigga alive? Felt too pretty, you're powerful to die. You ever felt ugly enough to cry? Have you ever begged for mercy? Have you ever wished to die? Have you ever taken pride in the crime? Been too hungry to back down a high. Been low, now dirty, a super duper high. A contemplated murder, robbery, a suicide. Taking medicine for troubling your mind. I'm taking down a number for taking up a scheme. I made a wild, beautiful ticket to she skeet. Take it to the penthouse and take it to the screen. Tell the truth. So the water man, he take it to the beat. And I take it to the mic, so we taking what we like. Take it to your neck, we gon' take it to the bank. Triple X, kill a K, black. We take it to your face like cheap. Bang, bang, gangsta. Birth sign is danger. It's like thug is the drug to make them fall in love when love don't love nobody. Bang, bang, gangsta. Star sign is danger. It's like dog is the chug. Ready rock, steady pump. Man, they leading and they feeding, cause they can't get enough. The DJ play the song and the dance, and every buggy in the block got the tune on blast. The TV is like the radio with visuals too. So shiny, so gutter, mean, moody, and cool. Tell the truth. He might be doing things that you wanna do. You fantasize as they be living it through. That big home and the beautiful view. You have a swim in the pool and get fresh and take a spin in the cool. Tell the truth. You probably wanna feel the world in your palm or hold a gun in your hand to make them know you a star. Tell the truth. And then there's those who probably already are. They well known in the zone or they ten in the blocks. Tell the truth. Then it's the rest who are usually not. And a heavy dose of thug feel like all that they got. So they ready to rock. Bang, bang, gangsta. First sign is danger. It's like thug is the drug to make them fall in love when love don't love nobody. Gangsta. Star sign is danger. It's like thug is the drug. Ready rock, steady pump. Man, they leaning and they fainting cause they can't get it. No. words, but also pain. The semen of God that we know as rain. Let there be stars and dreams and hope. Let there be time to smoke some dope. Radio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Hallitus jatkaa eilen alkaneita kehysriihineuvotteluita aamu 9:ltä Kesärannassa. Ratkaisuja etsitään erityisesti työllisyyden kohentamiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen. Odotettavissa on ainakin satsauksia täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja avoimet työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin. Hallitus viilannee lisäksi työttömien aktiivimallia, joka tuli voimaan vuoden alussa. TE-keskukset ovat saamassa kaipaamaansa lisätyövoimaa työvoimapalveluihin yli 100 henkilötyövuoden edestä. Tämän verran lisätyövoiman tarvetta ilmeni työvoimahallinnolle tehdyssä kyselyssä. Myös aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on STT:n tietojen mukaan tulossa lisäyksiä niin, että ainakin liittojen koulutukset hyväksyttäisiin jatkossa niihin. Hallitukselta odotetaan myös toimia eriarvoistumisen kitkemiseksi. Esillä on ollut muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen. MTV:llä esimies tehtävissä työskennellyttä miestä epäillään salakatselusta. Asiasta kertoo MTV itse. Itä-Uudenmaan poliisi on löytänyt miehen hallusta videot neljästä naisesta, joiden kanssa hän on harrastanut seksiä. MTV:n mukaan poliisi ei vielä tiedä, onko kaikissa tapauksissa kyse luvatta kuvaamisesta. Kaikkia videoilla esiintyviä naisia ei ole vielä kuulusteltu. Tutkinta sai alkunsa, kun kaksi naista sai tiedon salakuvaamisesta ja teki poliisille tutkintapyynnön. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund sai tietää rikostutkinnasta eilen. Mies on nyt vapautettu tehtävistään tutkinnan ajaksi. Nordlundin mukaan mies on työskennellyt MTV:llä kanavapäällikkönä ja ollut yhdessä vuosia. Nordlund kertoi STT:lle, että he ovat käyneet hänen kanssaan hyvin avoimet keskustelut, ja hän on myöntänyt, että epäilyt pitävät paikkaansa. Aamupäivällä MTV:ssä pidettiin myös henkilöstölle tilaisuus, jossa kerrottiin tapahtuneesta. mies oli itse tilaisuudessa mukana, Nordlund kertoo. Nordlundin mukaan MTV:llä ei ole tietoa, että epäiltyjen uhrien joukossa olisi yhtiön työntekijöitä. Vaikka nämä teot ovat tapahtuneet hänen vapaa-ajallaan, se ei lievenä asiaa meidän näkökulmastamme, sanotaan MTV:stä. Kyseessä on kuitenkin meidän työntekijämme ja työyhteisömme jäsen. Yhtiönä meillä on nollatoleranssi seksuaalisen hyväksikäytön ahdisteluun, kiusaamiseen tai toisen ihmisen alistamiseen, Nordlund korostaa. STT ei ole tavoittanut poliisin tutkinnan johtajaa kommentoimaan asiaa. Kuusi Porin Ulvilan CMC-kerhon jäsentä sekä 4 muuta henkilöä on otettu kiinni, pidätetty ja vangittu epäiltyinä huumerikoksista. Poliisit ovat tutkineet kesästä 2017 asti laajaa huumausainerikoskokonaisuutta, jonka epäilystä pääosa on kerhon jäseniä. Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikön ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen suorittamassa esitutkinnassa on selvinnyt epäiltyjen myyneen ja välittäneen runsaasti huumeita. Joukossa on amfetamiinia yli 11 kiloa, ekstaasitabletteja noin 6000 kappaletta, MDMA-jauhetta noin 700 grammaa, kokaiinia noin 200 grammaa, amfetamiiniöljyä noin 380 millilitraa ja LSD-lappusia noin 300 kappaletta. Osa huumausaineista on takavarikoitu. Epäiltyä huumekauppaa on pyöritetty osittain verkossa, ja huumausaineita on myyty ainakin 2 eri myyntiprofiilin kautta. Ostajia on pyydetty maksamaan huumausaineista virtuaalivaluutta tilille. Rahat on sen jälkeen nostettu prepaid-pankkikorteilla pankkiautomaateista. Lisäksi huumausaineiden välittämistä ja myyntiä on tapahtunut suorilla henkilökontakteilla ja luovutuksilla. Tutkinnassa on tehty yhteistyötä myös Tullin rikostorjunnan kanssa. Rikoskokonaisuudessa on selvitetty useita törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä rahanpesurikoksia, ampuma-aserikoksia, rekisterimerkintärikoksia ja petoksia, jotka ovat kohdistuneet yhteiskunnan myötämiin tukiin ja etuuksiin. Lisäksi kaiken kaikkiaan 13 henkilöä epäillään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta. Esitutkinnan perusteella verkossa tapahtuneesta huumausaineiden myynnistä on saatu yli 350 000 euron rikoshyöty. Kiinniottojen ja kotietsintöjen yhteydessä on takavarikoitu käteistä rahaa yli 70 000 euroa sekä lähes 200 000 euron arvosta arvokelloja, kultakoruja ja sormuksia. Lisäksi CMC:n jäseniltä on takavarikoitu 4 käsiasetta. Vakuustakavarikkoon on määrätty omaisuutta 300 000 euron arvosta, muun muassa 2 kiinteistöä. Suomessa mitattiin eilen yli 15 asteen lämpötila, mutta Ruotsissa ja Baltiassa elohopea on kohonnut jo yli 20 asteen. Ensi viikolla meilläkin lämpötilat kohoavat kesäisiin lukemiin. All of me, why not? take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of Take my lips, I'll never, never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You puolesta. Kyllä. Joo. Underground Humina jatku vähän niin kuin näin. Jep. Ja se oli Sarah Vaughan and her trio kappaleella All of Me. Jep. Ja sitä ennen hän tuli, en tiedä sitten ehtikö se loppuun asti tulla ennen uutisia, mutta oli Ray Manzarek. No johan oot. Joo. Begin the World Again. Ja niin pitkä toi levyn nimi, että me jaksaisi lukea. No, se on oikein. Ihan oikein. Mut sitten, tää taitaa olla kaikkien doggien isä, kaikkien stick doggien, mitä näitä dogkeja nyt onkaan. Tämmönen kuin The Family Dog, tai jostain 60-luvulta. Aha, siellä pyörii taas uutistunnari. Mikäs näistä nyt oikein sillä kiusaa mua? Toi varmaankin. Jep. No niin. No niin, joo. Way of Life on kappaleen nimi. Cowboys playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Trainee worker, factory shirker, social nurture won't let you down. mayhem and bluster, boardroom cluster. There's a duster, your vintage crown. Designed to make your spine whine one time with DJ Honda. This is how we represent. You know what I'm saying? We're gonna bash you in the head with something real, real nice. Y'all hold on. Here we go. Check it out. And you don't stop. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo shit. Yeah. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo with DJ shit. Honda. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo shit. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight come on, talk come to on, the Tokyo come on, come on, come on, baby. Walk in New York with the big stick loaded. Most voted for the Daily Tabloid. From Tokyo to Roppongi Square, I'll be there. And as the plan unfurls, I freak the geisha girl. So that X, I'm on New York, then the yellow cabs. I move your pectoral muscle worn down to your abs. My man Honda, not the car, but the DJ. Attack the pans and move fast with your hands. Up in the wild lands and walked across the burning sands. Can I have a little more sake in my cup? Yo, Honda, I'm kind of fond of these Japanese women. They treat me like a king and scream my name out loud. There's room for one more. Three's never a crowd, huh? Yeah. My cloak and dagger is enough to make it swagger. Been on this here stage since 12 years of age, ha. The pleasure principle is invincible. Sight unseen, I'm long and lean. It's like that, huh? Sadatics is the president, ha. Live and on stage, you're president. Check it. Check it. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to the Tokyo Sis. What up? Hip hop is at the fail the bridge. From New York straight talk to show. Cameras and flicks, reporters all on my shit. Chickens be analyzing from London to Japan. Chewing me and my man, we chinky off the scammer. They know we holding for drama, so they ain't saying nothing. Meditating, mad Gucci eating sushi with the chicks who sport links and Giorgio Armani. See me in my China, mommy slipping out of town. She love a nigga long time, still holding me down. And tell him the king of New York, a black Frank White. Aight then, I'm still politicking, scraping all the paper in. Bring the sake in the Bronx, got a brother thinking. Live Tokyo Wax, a die to blow the spot up. What up, hip hop is at the bridge. From New York straight talk to the Tokyo cities. What up, hip hop is at the bridge. From New York straight talk to the Tokyo cities. What up. Do ya be true to the game? I play like I never knew ya. Brothers here can't get a red penny. Mess around and catch a bad one like that devil Denny. Nowadays I'm real leery on the hill figure. Hit them people off, now it's time to see a nigga. A fat bin, seven digits and all that. Cause I'm the one who put Tommy Hilfiger on the map. It's time to surrender, serving inches like a bartender. Monkey wrench your whole agenda. Brothers got more gain than Bob Parker, but I'm smoother than Peter Parker. In junior high, I kept vodka in my locker. Mama love, don't get home, that's 6:30. Bag a joint, push to the room and get dirty. I'm putting MCs to the curb, putting brothers out of business, like Barney did Big Bird. I got to have it bad, I'm hungry, mess around, I swallow ya. I'm hungry than a nigga in Somalia. Grand Pooba, Sadat X, coming here to wet it. Not gonna let it, no. My rhymes vary, cause I'm good like Kerry. I pop shit like a cherry, make it blue like berry. I stay thinking. Me take shorts instead of sticking. I spend my loot on my niggas down to my last licking. Oh, let me out so I can run my route. Plus make the girls pout, cause I am tripping out. Baby, no maybe baby, or top like gravy. Run with more motherfuckers than the Navy. No faking, I push the Asalaam with the Lakem. While brothers turn a foul like bacon. You can't steal the style cause it's taken. I'll leave you in your boots shaking. While I'm counting all the money that I'm making. No diggity, no doubt. With my man Honda, and I'm out. What up, hip hop is at the feel the breeze. From New York straight talk to the Tokyo cities. What up, hip hop is at the feel the breeze. From New York straight talk to the Tokyo cities. What up. Kas näin. Siinä oli DJ Honda kyydis, Grand Pupa ja Sadat X ja Wakeem. Ja biisi oli Straight Talk to New York. Joo, sellainen. Nyt DJ laitetta... Hondan ekalta levyltä. Nonni, tulihan sekin sieltä sitten. Sitten tulee tämmönen vähän rivakampaa meininkiä. Diamond Head. Ja no... Mistä nyt lienevätkään ja miltähän vuodelta. Jotain heviä tää on anyway, että vähän riivakampi, joten vuodet 80. Levy on Lightning to the Nations. Ja se on tommonen, no joo, näitä CD-painoksia, niin tässä on sinkkuversio biisistä Shoot Out the Lights. About a friend of mine. sorry was your invitation. I said, I'm out here on my payment, 'cause I couldn't get a seat at the station. Oh, but don't say you're sorry, it don't matter, just my situation. She said, I don't have no need to waste my time about your disposition. Näin. Se Royals. Kyllä, kyllä. Ja Just My Situation oli biisin nimi. Jim Pembrocken käsialahan tuo oli. Kyllä, kuulostikin enemmän kyllä Wigwamilta kuin Royalsilta. Joo, nyt ei rokattu täysin. Ei, mutta no. Ei aina tarvi. Ei, ei seuraavakaan ihan täysi rokka. Pysytään suomalaisessa musiikissa ja tuossa 70-luvulla pyöritään yhä. Puuvilla pelloilla pyörii Kumulus, Kumulus-nimisellä levyllään. Enhän ollut vielä kovin vanha, kun äiti minut pellon reunan laittoi. Kettoon pieneen tuo laulu kantautui. Siellä heino veljet kovin raatoi, piiska pomon monta miestä kaatoi. Kettoon pieneen tuo ääni kantautui. Niin siitä pikkuhiljaa vartuin minäkin ja työhön tartuin. Kettoon toiseen ja laulu kantautui. Eikä Massa Johnson mitä voinut, vaikka laulutuurissa ei soinut. Pelin julmaan kun kerran antautui. Äänet kantautuivat yli pellon, kun faija jostain hommas vanhan sellon. Pojan poitaa hän alkoi opettaa. Tuskin hetki soittaa yhden kerran, kun jo sellon veivät lapset herran. Eihän orjat saa mitään omistaa. Niin silti jatkui laulu hiljaa, kädet mustat poimi. Pomon piiska taas lauloi lauluaan. Eikä Massa Johnson mitä voinut, vaikka laulutuurissa ei soinut. Vanha korppi tuskin muistaa nauluaan. Äiti minut pellon reunan laittoi, kettoon pieneen tuo laulu kantautui. Siellä heimo veljet kovin raatoi, piiska pomon monta miestä kaatoi. Kettoon pieneen tuo ääni kantautui. Kettoon pieneen tuo ääni kantautui. Se oli Black Lights ja Black Lights Movement oli kappaleen nimi. Eikö ollut hyvä? Hienon kuulosta kyllä, kieltämättä. Juu. Tuo. No, pidetään vähän tuommoista samanlaista, no ei nyt ihan samanlaista, mutta urkuhenkistä. Ainakin tässä on jossain vaiheessa jotain urkusaunia. Joo. Eikö se ole aika hyvä? Kyllä. Mukava. Melkein mukava. No, onhan toi aika mukava. Sopii tälle päivälle mukavasti tämä kappale, jonka esittää meille Barry Bix. Ja biisin nimi on Side Show. Okay. Joo, 70-luvun kokoelmia, että näin. Step right up, hurry, hurry, before the show begins, my friend. Stand in line, get your tickets, I hope you will attend. It'll only cost you 50 cents to see what life has done to those like you and me. See the man with the broken heart, you see that he is sad. So bad. We'll be right back. in a storm. Just remember it's flesh and bone. But I spent so, not strictly so. Please remember it's flesh and bone. Down here at the pawn shop. Down here at the pawn shop. Down here at the pawn shop. Down here at the pawn shop. Yup, yup. Joo, se oli Sublime ja Pawn Shop. Jep. Heidän kolmannelta viimeiseksi jääneeltä levyltä. Bradleyhän oli heitellyt jo henkselit seinään tässä vaiheessa, kun levy tuli julki. Näinpä. Mutta joo, hieno kappale oli se ja... Niin olikin. Pysytellään. Mitä sitä huonoja soittelemaan? No sepä totta. Muut soittaa huonoja. Ei meillä ole aikaa muiseen. Seuraavaksi. Pysytään tuollaisessa vähän letkeämmässä meiningissä, kun kerran aurinko paistaa ja kaikkea, niin tämän Studio Onein kokoelmalevy, missä on Studio Onein naisartisteja, levyhän on Feel Like Jumping, ja tämä on Doreen Schaffer ja Try A Little Smile. Now and then makes no difference where or when. You may be feeling low, oh, but let your face glow. A smile is so easy and it comes naturally. difference where or where. Smile is so easy and it comes naturally. There'll be sunshine again. Ser snäll, mongoloidi. No niin, sellainen. Hillbilly coverointi. Mun mielestä se oli Dementer Argon biisi. Nyt kun mä sanon sen ääneen, niin se on todennäköisesti joku toisen. No niin, hyvin todennäköistä. Mutta ei kai sillä niin merkitystä. Ei niin. Nyt se tuli soitettua, niin niin. Kyllä, hei, ja nyt tähän väliin, niin Suomen Jarmolle terveisiä, jos olet kuuntelemaan. Että tuossa joku YH-minkki käveli tien toisella puolella ja luuli minua sinuksi. Ja, onko sillä naisella muuten näyssä vikaa? Ette te mun mielestä ei, niin yhtään toisia. Ei ihan toisiaan hirveän samannäköisiä ole. Todellakaan. Mutta, ihan vaan vinkkinä, että se työnteli lastenrattaita. Kyseli, että onko sä se Mr. Suomi ilmeisesti. Näin mä tajusin hetken viiveellä. No niin. Mutta ei siinä mitään. Onnea matkaa. Joo. Ehkä kannattaa naamioitua tai jotain. No, jatketaan musiikilla. Nyt on päivän varoitukset ynnä muut tiedotteet annettu. Kyllä. Näin on. Nyt tulee sitten Mad Heads levyltään Contact ja Swing Size -biisi. Niin, että tää nyt ei ole semmoista billymättöä, mitä Mad Headsiltä on totuttu odottamaan. Nyt tämmönen. We'll be right back.

Siinä oli Marie Franklin kappaleella Bad Bad Woman. Onkohan se suku... Part ykkönen. Joo, onkohan se suku Aretha Franklinille. Oli melkein yhtä tiukkaa settiä, mitä Aretha on vetänyt kanssa. Toi oli hyvä kyllä. Joo, no samoja aikoja. Kyllä. Tämäkin oli kokoelmalevy. Oliko se 67 ja 75 vuodet? Näytä levy. No mä olin just kaivamassa. Paljastuu. Joo. Harvinaisempia hittejä vuosit 67-78. Nonne. Juhu. Mutta joo, hyvältä kuulosti ja näin poispäin. Seuraavaksi vähän toisenlaista musiikkia. Selvä. Siitä meille huolehtii Dimmu Borgir soittamalla Acceptin kappaleen Metal Heart. Tämä on siis A Tribute to Accept-levyltä. Selvä. Yeah. Girls in the house. I gotta say one thing, y'all been great playing the real shit. You know, all this radio shit, this flower shit, you be hearing all this la la la and this TLC condoms on your eyes and all that shit. I'm not with that. Yeah, you listen to the sounds of the one Rhythm X, the man. I'm gonna show you how to get wrecked the right way, not the wrong way. Watch me when I do this. Pay attention. Shut up, step back, that picky packy wacky rap. Your old flow is over and your rhyme style is over with. In fact, big head, you'll take it as a bigger diss. I come walking your show like David Berkowitz. Make you think you swimming like that homie Mark Spitz. How can you put up a fox against an alligator? I chew your crew one by one like annihilator. I make the heavy man light, turn a black kid white. Bust a rhyme and they wreck them, squeeze it tight. I wreck shop like Rock the Ricky Wrecker. Crusher, stomper, nutter, brother. I make them seize, go hey ho, hey ho. Look at me now, what's up, hey Joe. You say you bad but good, but soft as oak wood. Perpetrating wild when you're coming from no hood. I wipe your style like doodle when I beat ya. Treat you like an old Bible rhyming school teacher. Like my son, did your mother tell you? Peepee's on the rise, why the X gotta smell you? You know me, I know you. You dropping lyrics on the record that's spinning that smell like doodle. Yo, get back. I rock styles on top, another funky child. I kick a rhyme so swift to make your girl smile. You better grow up and think, cause I'm your father. Yo, black, go back, step back, you whack. Yo, black, go back, step back, you whack. Yo, black, go back, step back, you whack. Yo, black, go back, step back, you whack. Yo, black, go back, step back, you whack. Check it, 1, 2, you don't wanna step two. Crazy psycho patient from the Bronx coming at you. I get hypo and deep, funky, figgy flex. Bust my style, get wild, flow like Rhythm X. People know they whack, in fact, I'm coming back, black. Busting super styles on you clowns with the map sap. You say you good with the mic, man, I wonder why. You think I'm sleeping? Pajamas on, belly by. Rappers on my D-head, pick and stick in New York. Everywhere I go, ho, never ride and I walk. You think you fly, don't try, you'll make the penis be. I ride around to Mars and go to fantasy. Take you on a trip and make you bug out, seek out. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, whole week out. Check it. With Bobby Brown, slide and glide, boogie down like James Brown. Never will I say I, watch me when I do that. When I grab the mic and rock, watch him say who that. I know my tongue is long, just like a lizard. Can you drop the mic, respect the funk wizard. I know you breaking your neck to hear the X stuff. Back to burn, yo Sam, yo ain't the X rough. I look at millions of groups and tell them get back. Yo black, go back, step back, you whack. Yo black, go back, step back, you whack. Yo black, go back, step back, you whack. Yo black, you rappers been played like suede boomers. Yo, bust it. I kick a style so rugged to make it go wet. Change their panties and bras and make a dollar bet. Never will I stop it. Got the target on your anus. Your preschool style, kindergarten, not the same as I rock. You can't. This ain't your place to be. I'll make you cry, kid. Cover your face to me. I'm not the one fairy tale like Patti LaBelle. My job is easy when I'm dragging them down to hell. You know my story when I'm throwing you off the cliff. Them jelly rhymes on the table with Skippy and Jif. I see these suckers. Siinä oli vastaus Dimmu Borgerille, Yo Black, ja se oli Ultramagnetic MCs. Juu, olihan se black metalia kai toi Dimmu Borger sitten. Vaikka ne nyt soittikin Asseptia. Niin, mutta siis niin. Okay. Joo. Anyway, nyt ei tule sitten kuitenkaan black metalia, eikä tule white metalia, eikä minkään muunkaan väristä metallia, vaan täältä tulee Kate and Tex. Mm-hmm. Kokoelmalta Rebel Music Disc 1. Kappale on Tonight. Näin sitten tänä iltana. Selvä. Tell me that you love me tonight. Nonni. Siinä oli Cold Cut ja DNU Soundin melko tuoreelta levyltä. Kappale Kaira, Mohobbat Vala, dub-versiona. Mukana oli Hamsika Lajer. Mieti suomennetta, kinkku, sika, valehtelija. Aika hauska. Jep. Joo. Joo. Hyvä biisi silti. Se silti oli. Oli. Joo, ja sössö. Seuraavaksi kyllä tulee taas hieman erilaista musiikkia. Kaksi aika kovan luokan kitarasankaria tässä seuraavassa kappaleessa. Steve Ray Vaughan, ja siinä on sitten Albert King messissä. Kappaleella Ask Me No Questions. Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there is someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Thank you. murskaksi hajoaa. Lattia täynnä sieluni muruja taas. Uusi lasi baarista tilalle kannetaan. Sydäntä ehjää mistä en sijalle saa. Omaksi koskaan en mä sua saa. Ihastuin pakko sua vaan on rakastaa. Sielussa narskuvat rakkauden sirpaleet. Miehesi luoksessa takaisin meet. Herahtaa. Sydän risaa fiinalla tarkasti voidellaan. Sinua yhä rakastaa sieluni vaan. Kohta pyytää kapakan portsari poistumaan. Matkalla Maija mielessä taas. Minä ja yö sua halataan. Minä ja yö sua halataan. Ei tiedä sirpale tonnea vaikka niin sanotaan. Uusi ratkaus saa. Ei tiedä sirpale tonnea vaikka niin sanotaan. Jaata pohjiin haamoja vaan. Mikä sieluni haamat vois parantaa. Jos ei koskaan uusi ratkaus saa. Chuban ja Ilo Lintu kappaleella Maija. Erilaisia kitarasankareita, koska varsinkin kitara kuuluu erittäin hiljaa tässä kappaleessa. Mm-hmm. Mutta saattoi siinä olla syynä juuri se, että jos hän ei tuntenut itseään hirvittävän hyväksi kitaristiksi. En tiedä, en ole kysynyt. Urkusaundit oli silti makeet. No urkusaundit oli siellä, joo. Näin on. Tässä on 8 minuuttia, joten... Käytetään se hyvin. Kyllä. Seuraavaksi Kotka Rankki ohutta yläpilveä levyltään Alavilla mailla Hallan vaaraa. Kappale Kultainen kenguru. Kultainen kenguru katuja kulki, moni sen sylinsä sulki. kultaisen kengurun. Halusivat haalia omakseen ottaa, vaan eivät saaneet he pantaa kaulaan kengurun. Pakoon loikki pihojen poikki, taidolla tarpeellisella kultainen kenguru. Purjehtimassa.